राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 1 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे ई रोड राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। हमारे पास एक बहुत मूल्यवान धन है, उसकी तरफ विचार कम है, हम लोग ख्याल नहीं करते। उधर बहुत कीमती धन हमारे पास में है, इसके समान कीमती धन दूसरा नहीं है। इतना कीमती धन है, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा रोम रोम प्रतिराज एक कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे परमात्मा जिसे प्राप्त हो जाए ऐसा धन है। ऐसी विलक्षण पूंजी हमारे पास में है, उसकी तरफ ध्यान कम दिया है, ख्याल कम रख रहे हैं। वो प्रार्थना है कि उस तरफ ख्याल करें, आप उस ध्यान की तरफ ध्यान दें, उस पूंजी की तरफ, उस धन की तरफ, उसी तरफ ख्याल करें। वो धन क्या है कि मानव जीवन का समय, हमारी उम्र, जितना दिन हम जीते हैं वो जीने का हमारा समय है, वो सबके पास पूंजी है। लौकिक धन तो किसी पास कम है, किसी पास ज्यादा है, विशेष है नहीं, परंतु ये पूंजी सबके पास में है, मात्र प्राणी के पास में है। और ये समय अगर भगवान के चरणों में लगाया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। पढ़ने में लगाया जाए तो विद्वान बन सकते हैं, पैसे में लगाया जाए तो पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, कुटुंब में और लगावे तो एक अनेक आदमी हो जाते हैं कुटुंब में। मन जिस तरफ आप इस पूंजी को लगाओ उधर आपकी उन्नति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु एक बहुत विलक्षण बात है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा धन है, उस धन को निरंतर नष्ट कर रहे हैं संसार की बातों में, राग द्वेष में, बुरे विषयों के सेवन करने में, निरंतर नष्ट कर रहे हैं। और निरंतर ही नहीं है, झूठ कपट जासादी बेईमानी आदि पापों के करने में उस समय को खर्च कर रहे हैं, उस समय को दे करके नरक खरीद रहे हैं, नरक महान आफत खरीद रहे हैं। इसे विचार करना चाहिए। ऐसे बढ़िया पूंजी हमारे पास मिली जिसको खर्च करके उसके बदले में महान नरक की यातना, घोर यातना, दुखों की आखिरी हद हो जाए, इतने प्रकार के दुख खरीद लिया, बड़ी भारी भूल है, ऐसे वो ख्याल नहीं किया है। भाई बहनों ने ख्याल करना चाहिए, जैसा ख्याल नहीं किया है। जैसे पैसों की तरफ ख्याल रखते हैं, सोच समझ कर खर्च करते हैं, जल्दी जल्दी खर्च नहीं करते। पैसों का इतनी बात नहीं है, पैसे तो फिर पैदा भी किए जा सकते हैं, परंतु ये पैदा नहीं किया जा सकता। उम्र है, सब की सब मुफ्त मिली है, और नई उम्र अगर लेना चाहे तो मिल नहीं सकते। अगर मिलते तो धनी आदमी नहीं मरते, 10,000-20,000 की और ले उम्र और जीवेंगे, परंतु मिलते नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए देने पर भी घंटा दो घंटा जीना मिल जाए, हाथ की बात नहीं है। ऐसा कीमती धन है, उन निरर्थक बातों में, आशी जिंदगी में, खेल तमाशों में, और तो क्या गए पापों के करने में, मदिरा मांस आदि सेवन करने में, निषिद्ध निषिद्ध चीजों के सेवन करने में ऐसा समय लगाते हैं। झूठ गबत बेईमानी करके धन कमाते हैं, मनुष्य समझते बड़ी होशियारी है, बड़ी बड़ी भारी नुकसान की बात है। धन जो कमाया हुआ है वो धन सबका सब यहाँ रह जाएगा। झूठ गपार सरसादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि आदि महान पाप कर करके जो पैदा किया वो धन तो यहाँ रह जाएगा, और धन के लिए किया हुआ पाप है वो साथ में जाएगा। कारण ये है कि पाप जमा कहाँ होते हैं, धन जमा कहाँ होता है? धन होता है तिजोरियों में, धन जमा होता है अलमारियों में, पाकेटों में, और लोकल में, बैंकों में धन वहां जमा होता है, और पाप सब जमा होते हैं भीतर अंतःकरण में। साथ में चलने वाली जो पूंजी है उसमें वो पाप संदेह होता, पाप वो साथ जाएगा सबका सब, वो धरती भर में पीछे नहीं रहेगा। महान अन्याय किया वो अन्याय पाप साथ में जाएगा, और महान भयंकर दुख देगा, अगर दुख भोगते हुए घबरा जाओगे, परंतु उस तरफ ख्याल नहीं किया है कि ऐसा अनर्थ कर रहे हैं हम, ऐसा अनर्थ हो रहा है जिससे बड़े भारी दुख की प्राप्ति हो। मानव शरीर मिला है ये, और ऐसे लिए नहीं मिला है, ऐसे पाप करने के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। ये क्रमशः जो जोनियां मिलती है ऐसे नहीं मिलता है मानव शरीर। मानव शरीर के लिए फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबू करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। हरदम फिर रहा है काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबू करी करुणा नर देही, करुणा करके और बिना हेतु स्नेह करने वाले परम दयालु, वे दया करके विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर भगवान ने विशेष कृपा से मिला है, सामान्य कृपा से नहीं है। दो तरह की कृपा, एक तो दयालु है बिना हेतु स्नेह करने वाले हैं, महान दयालु, और वे करुणा नर दे ही कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। वो मनुष्य शरीर है जो खर्च कर दिया जाए पापों में, कितनी अनर्थ की बात है। मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए कि सदा के लिए सुख हो जाए, दुख कभी आवे ही नहीं, कभी नहीं आवे। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, दुखों के संयोग का ही स्पर्श नहीं हो दुखों का, ऐसे दुखों का अत्यंत अभाव और सुख में आखिरी हद। यम लब्ध्वाचा परम लाभ मन्यते नांग दशंतता, उससे बढ़कर कोई लाभ हो नहीं सकता। ऊंचे से ऊंचा लाभ तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, ऐसा सुख इस शरीर से, ऐसा प्रेम इस सुख से, ऐसा ज्ञान इस शरीर से, प्राप्त किया जा सकता है ये समय देकर के, वो समय खर्च करके नरक तैयार किए जाते हैं, बड़े अनर्थ की बात है। भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि ऐसे घोर पाप आप न करें, गर्भपात जैसे पाप, नसबंदी कर दी, ऑपरेशन करा लिया, मधुर जन्म करा, भाई दुर्लभ दुर्लभ हो मानुष होते हो दे ही ना क्षण भंगुर, ऐसा दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर पैदा नहीं हो, उसको पैदा करना बंद कर दिया, बड़े बड़े घोर पाप किए हैं, पुण्यों के कारण परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा मानव शरीर भी प्राप्त नहीं होने देना, उसको बंद कर देना महान पाप है, बड़ा भारी पाप है। ऐसे घोर पाप करने के लिए हम समय लगा देते हैं, ये जान करके अनर्थ कर रहे हैं। अपनी जानकारी में शुभ काम करना चाहिए जिसका फल अच्छा हो, हम और दूसरे सुख पाप है ऐसे छोड़ करके महान दुख की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय हमारा जा रहा है तेजी से, इसके लिए भाइयों से बहनों से कह रहा है कि समय साथ होना है, हर दम साथ रहे। लोक की दंतो तिजोरी में बंद करके रखा जा सकता है, ये रखा नहीं जा सकता। ये तो आप अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, ये तो धनाधन धनाधन धन तो खर्च हो रहा है, एकदम खर्च हो रहा है। आप सो जाए तो खर्च होता है, बैठे तो खर्च होता है, काम करते तो खर्च होता है, भजन ध्यान करते तो खर्च होता है, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, चोरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अनाचार करते हैं, ऐसा करते हैं तो खर्च होता है। ये तो समय खर्च हो रहा है निरंतर, इसको बंद करने की अपने पास युक्ति नहीं है, और खर्च होने के बाद में इसको कमाने की अपने पास में शक्ति नहीं है कि कमा ले फिर इसको पैदा कर दे, कहीं खर्च होता पैदा कर लेते हैं फिर भी ये पैदा नहीं होता, ये जितना है उतना ही है। और जितना अपने पास में समय है उतने समय में से भी जितनी जितनी अवस्था जिन जिन भाई बहनों की हो गई है उतना समय खर्च उस पूंजी में से हुआ है, उसी समय में से समय खर्च हुआ है। 20 वर्ष का हो गया तो अपने जीने के 20 वर्ष तो खर्च हो गए, 25 वर्ष रहो, 30 वर्ष रहो, 40 वर्ष रहो, 50 वर्ष का हो गया तो 50 वर्ष तो हमारी उम्र में से खर्च हो गया। सच्ची पूछो तो 50 वर्ष उम्र गया, जितनी जितनी उम्र आ गई है वो तो खर्च हो गई है, और मुझे भी खर्च हो रही है निरंतर, ये बंद नहीं होती है। आप चाहे बैठे रहो, चाहे काम करो, चाहे न करो, उम्र तो खर्च आपकी हो ही रही है, और उम्र खर्च होती है तो बहुत नजीक आ रही है। 80 वर्ष जीने वाला बालक हो, 80 वर्ष जीने वाला, और 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष नहीं है 75 वर्ष रहे, 5 वर्ष मौत नजीक आ गई, 50 वर्ष हो गए तो 50 वर्ष मौत नजीक आ गई, जितनी दूर थी उससे नजीक आ गई है। ऐसे सब जितना समय बीतता है उतना समय मौत नजीक आ गई सबकी, वो साधु और गृहस्थ और भाई और बहन हो, अच्छा और मंदा हो, भजन ध्यान करने वाला हो, चाहे पाप करने वाला कैसे ही हो, उम्र तो खत्म हो ही गई, इसमें संदेह नहीं है। और वो आपके जीने में से खर्च हुई है, मुफ्त में नहीं मिली है, जो जीवन आपका समय है उनमें से वो खर्च हुई है, और वो खर्च पूरा हो जाएगा उसी क्षण जाना पड़ेगा, फिर कोई बहाना बाजी चलेगी नहीं, आपकी सफाई चलेगी नहीं, आपकी युक्ति चलेगी नहीं, आपका बल भी चलेगा नहीं, आपकी कोई बात नहीं चलेगी। अचानक मारे साल काल अचानक हो घड़ी में राख की ढेरी, उसमें तुम्हें जाना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इस बात के भाइयों से बहनों से कहना है कि समय के लिए सावधान हो जाए, एक एक क्षण सोच सोच समझ समझ कर। बहुत दिन चले गए, बहुत पूंजी चली गई है, बहुत पूंजी नष्ट हो गई है, थोड़ी रह गई है, पता है नहीं कितनी पूंजी अगड़ी है, खर्च हो गई से पता लगता है, परंतु अब भारत कितना दिन जीना और है इसे उस पता नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम से कह रहा है, इस तरफ आप ध्यान दें, एक समय की तरफ आप ध्यान दें कि समय का भगवान में लगाना है। दूसरे नंबर में न्याय युक्त पैसे कमाना जिससे जीविका चलती है, और जीविका तो चलेगी ही, ये तो पहले से निश्चय हो चुका है। सुख दुख जितना भोगना है वो तो भोगना पड़ेगा ही, इसमें कुछ भी आपका उद्योग आप नहीं करेगा। वचन ध्यान करके उद्धार कर लोगे, आपका स्वभाव शुद्ध कर लोगे, निर्मल कर लोगे, तो आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्यक्ष बात है, जिन्होंने वचन ध्यान किया है उनको पता लग गया है, जितने इन बातों का पता लगा है उन्होंने अपनी सावधानी से समय का सदुपयोग किया है, और जितना समय का सदुपयोग किया है उतना अपना स्वभाव शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है, परमात्मा के हमारे पास में नजीक में परमात्मा नजीक आ गए हैं। परमात्मा यद्यपि सबके हृदय में विराजमान है पर विराजमान होते हुए दिखते नहीं है। अच्छी अच्छी बातें शास्त्रों में सुनते हैं, समझ में नहीं आती, वे भी धीरे धीरे धीरे धीरे समझने में आने लग गई है। जो कठिन तरह समझ में आती वे समझ में आ गई है। जो जो सत्संग करते है, शास्त्रों को पढ़ते है, सदविचार करते है, तीन बात शास्त्रों को पढ़ते है जो कि हमारे कल्याण करने के है, ऐसी पुस्तक है, और सदविचार अच्छा सोचते है, विचार करते है और अच्छे काम में लगते है, ऐसे विचारों से हमारी उन्नति होती हुई हमें नजर आती है। आप लोगों के आप समझ में तो कैसे तुम जोर से, जो बातें समझ में न आती थी वो आत्मी आश्रम आश्रम आने लगी है, आश्रम में शुरू हो गई है। इसी तरह से आपके हमारे उद्धार करने की बातें समझ में आने लगी है, और धीरे धीरे वो ज्ञान बढ़ता है, सब का बढ़ता है। भगवान ने ऐसी कृपा की है कि सबके लिए वो बढ़ता बढ़ता है, ऐसा विवेक भगवान ने दिया है, और विवेक के कारण से इस मनुष्य की महिमा है। मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई गई है वो शास्त्र में विवेक शक्ति इसमें ही महिमा है, हार्ड मांस आदि करके पुतले की महिमा नहीं है। महिमा आपके विवेक शक्ति, जो सार असार कर्तव्य अकर्तव्य, अपना पतन अपना उत्थान जिनसे करना है, ऐसा विवेक, उस विवेक को लेकर इसी महिमा है। उस विवेक का आदर करके और विवेक का सदुपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति कर लो जल्दी। अगर आप प्राप्ति कर लो तो बहुत होंगे लाभ, होगा जरूर, आपका केवल ही नहीं है। आप बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं तो अकेले नहीं होते, दो चार पांच दस पंद्रह बीस को सिखा ही देते हैं। ऐसे गीता पढ़ते तो गीता आप सीख ले, औरों को सिखा ही देते। आप भजन स्वर करके भगवान के नजदीक पहुंचते तो दूसरों को भी नजदीक पहुंचा ही देते हैं। ये स्वाभाविक, आपका जीवन पवित्र हो जाता है, और आपका जीवन पवित्र हो संग में रहने वालों का संग भी पवित्र होता है, आ तो पवित्र होती है। इस वास्ते सबके लिए उत्तर होता है, पाप करने से सबका नुकसान है, सबका ही बड़ा भारी नुकसान है। इस वास्ते मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो आप लोगों से प्रार्थना है इस समय तो ध्यान दें। अब जो समय जितना बचा है वो परमात्मा में लगाओ, भगवान का भजन करें और दुनिया की सेवा करें। ये दो काम खास आपके लिए है, सेवा करना दूसरों को सुख पहुंचाना है, वो अपना सुख इतना इकट्ठा करना है, अपने सुख कमाने का ये तरीका है कि जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, जितना दूसरों को सुख पहुंचाते उतना अंतर निर्मल होगा, और परमात्मा की तरफ वृद्धि होगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये अभी कर सकते हैं, अभी समय चला जाएगा फिर आधी बात नहीं है, ये बात याद रखने की। बहुत कीमती समय है ये, इसके समान कोई कीमती नहीं है। जिस समय को देकर भगवान को ले सकते हैं कितना कीमती है, कितना कीमती समय है। भगवान से बनना को तो अन्य आपके समान भी कोई नहीं है, तो बढ़कर कैसे होगा। सबसे बढ़कर परमात्मा है, उसको खरीद सकते हैं। इतना विशेष समय भगवान ने मनुष्य को दिया है, मनुष्य को ऐसा अवसर दिया है जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, तो उसे प्राप्ति करना यही मुख्य काम है। लोगों ने दो कामों में लगा रखा है, पैसा इकट्ठा करना और भोग भोगना, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, संसार का संग्रह करना और भोग भोगना सुख भोगना। ये सोचते नहीं कि ये मौका है, जा रहा है निरतक, क्या काम होगा। आपने भोग भोगे क्या, आज आपके क्या हाथ हुआ, अरे संशय किया उनमें से क्या कौड़ी भी साथ चलेगी, एक दमड़ी भी साथ चलेगी क्या, तिलचित्ती चीज भी साथ चलेगी क्या, वो सब का सब यहाँ रह जाएगा। अरे भोग भोगा हुआ शरीर में रह जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, व्याधियों का घर हो जाएगा, दुख पाओगे, रोग से दुख पाओगे, और उस पाप का फलाकार पाओ नरक भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से करबद्ध प्रार्थना करके और कहते हैं कि आप अपना जीवन सुधारें, बड़ा भारी लाभ होगा आपको। अभी पता नहीं है, बालकपन में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई बचपन में अच्छी नहीं लगती, कैद का अनुभव होता है। मेरे को याद है ये बातें, बचपन में जब संतों ने कृपा करी पढ़ाया तो वो पढ़ने का समय बढ़िया नहीं मालूम देते था, हर समय नहीं होता था, कभी कभी कैद मालूम देती, पर वे अक्सर आज भी याद है, काम है। और खेल कूद क्या काम आया, आज क्या काम आया, वो समय बर्बाद हो गया। ऐसे भाइयों का बहनों का समय बहुत खराब जा रहा है, आगे नरकों की तैयारी हो रही है, यहाँ पाप कर रहे हैं, आगे भुगतना पड़ेगा। वो अवश्य में भोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोट शतैरपि, सैकड़ों कर्म बीत जाए तो वो पाप का फल भोगना पड़ेगा। धृतराष्ट्र था, उसे 100 बेटा थे, सब मर गए, तो उसने पूछा कि मेरे को 100 जन्म की बात याद है, जाति स्मरण थे वो, 100 जन्म में मैंने ऐसा पाप नहीं किया जिससे मेरा 100 बेटा बन जाए। कहते हैं इनसे पहले एक जन्म था उसमें तुम राजा थे, एक हंस का अंडा तुम्हारे को पका कर दिया, तुमने कहा बहुत अच्छा है तो और दो, 100 अंडे खा गए, उसका फल मिला है 100 बेटा बन गया। सैकड़ों कल्प बीत जाए तो भी वो नष्ट नहीं होगा, पाप का फल भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुगतं क्षीयते कर्म, मैं भोगों में नहीं जा सकते। ऐसे पापों के करने में समय लगाते हो, खर्च करते हो, जो समय परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति कराने वाला इतना कीमती समय और खर्च कर दिया नरकों के दिए, महान कष्ट पाने के लिए खर्च किया आपने, खर्च करके नरकों के तय कर दी, बड़ा भारी दुरुपयोग है। इस वास्ते प्रेम पूर्वक स्नेह से आदर से हित की बात बातें है, ख्याल करो, ख्याल करो, स्वयं सोचो, विचार करो, आज का कितना कीमती समय है। परमात्मा प्राप्ति हो जाए जिससे, उससे बढ़कर कोई हुआ नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं संभव ही नहीं है। वो परमात्मा प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, इतना आदर करते भगवान। वे भगवान दास हो जाए आपका काम करने के लिए, पांडवों के घोड़ा हाँकने के लिए, पांडवों के जिग में जूठन उठाई भगवान ने, नीचे से नीचा काम आपका करने का तैयार, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इतना कीमती समय, ऐसा कीमती कोई समय नहीं है, ऐसे कीमती कोई चीज नहीं है जो भगवान की प्राप्ति करा दे। मनुष्य का जीवन है, जीवन ये आपका कीमती है, ये खर्च हो जाएगा तो फिर क्या करोगे। सो पड़त दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, सो परत दुख पावई, पर लोग में दुख पाएगा, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को समय लगाएगा, कल युग आ गया, कर्म को हमारा भाग्य नहीं था, और ईश्वर को दोष लगाता कि ईश्वर ने ऐसा हमारे कर दिया, ये मिथ्या दोष है। कहते मिथ्या दोष कर दू नहीं है क्या, अरे कर दू सब उस आज जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, राम काय राम गुण गण विमल भौतर विनय प्रयास, बिना प्रयास उद्धार होने का समय है कर दुग का। इसमें भजन का भजन बहुत कीमती है, आपने देखा है नहीं, वस्तु में सबकी सब महंगी हो गई और रुपये सस्ते हो गए, इसी तरह से भगवान भी सस्ते हो गए। कलयुग में बहुत जल्दी परमात्मा मिल सकते हैं, ऐसा अवसर है बड़ा बढ़िया। गाय राम गुण गण विमल तरु बिना प्रयास, बिना प्रयास परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा काल, जिसको दोष देने का कलयुग आ गया। ऐसे बड़े भाग्यमान पावा सदग्रंथ, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, अच्छे ग्रंथों ने कहा है ऐसा सुर दुर्लभ, ऐसा बड़े भाग्य पाया, उस भाग्य को दोष देना, काल ही कर्म ही और ईश्वर ही, ईश्वर को दोष देना। कभी कभी करुणा कर दे, करुणा करके भगवान मर्सी दे दे, उस ईश्वर को दोष दो दिया, मिथ्या दोष लगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, और से धनु धनी पछता है, रोना पड़ेगा। केवल सदुपयोग करने कारण से ऐसे सदुपयोग के लिए मनुष्य शरीर मिला है। आप लोग कृपा करें, आज से ही ये विचार करने का समय बिता नहीं खोएगी, भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, दुनिया की सेवा करेंगे, समय बिता नहीं सोएंगे। ताश सोपल खेल तमाशा हंसी दिल्ली ऐसे करके समय बर्बाद कर दिया। देखने लगे हवाई जहाज देखने लगे, दस दस मिनट लगा दिया, क्या फायदा हुआ। अब जरा सोचे, समय तो इतना कीमती खर्च हुआ जिसमें भगवान मिल गया, ऐसा कीमती समय वो खर्च हुआ, अरे मिला क्या, खेल तमाशा में समय खर्च कर दिया, सिनेमा देखने में समय खर्च कर दिया, टीवी देखने में समय खर्च कर दिया, राम राम राम राम राम राम राम राम, बहुत अंदर किया, बहुत अंदर किया। ये समय ऐसा बर्बाद करने के लिए नहीं है। तेली के घर तेल होता है तो पैर दौड़ना होता है क्या, ये आपको समय मिला है तो समय ऐसा निरंतर नष्ट करने के लिए मिला, ऐसा नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, अब सावधानी के साथ बचा हुआ समय है भगवान के चरणों में लगा हुआ है, तत्परता से जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए सुख हो जाए, सदा के दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श ही नहीं हो उसमें, और लाभ लाभ की आखिरी हद, उसे बढ़कर कोई लाभ नहीं होता, वो लाभ दिया जा सकता है मनुष्य के समय से, वो समय खर्च हो जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम से स्नेह से प्रार्थना है, आप चेत करो, अब से आप सावधान हो जाए, समय निरंतर खराब दी गई नहीं। दूसरी बात पूछी है कि तर्क द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तर्कानाम अप्रतिदार्थ, तर्कानाम अप्रतिष्ठानार्थ, इसी तर्क की प्रशंसा नहीं है। तर्क के द्वारा का प्राप्त नहीं होता, वो श्रद्धा और प्रेम से प्राप्त होता है। आपके पास श्रद्धा है, इससे प्राप्त हो सकता है। तर्क के द्वारा भी निर्गुण फिर चर्चा की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है, तत्व की प्राप्ति नहीं होती और श्रवण प्राप्ति तो होती ही नहीं। तर्क के द्वारा कभी नहीं होती, श्रद्धा भक्ति प्रेम से की अजर प्राप्ति होती है। वो अनुभव आपको हो सकता है, तर्क के द्वारा प्राप्ति नहीं होती। प्रकार आप अमृत त्याग की प्रशंसा है, तर्क की प्रशंसा नहीं है। सच्चे हृदय लग जाओ भगवान में, तो मानव शरीर आपका है उस परमात्मा प्राप्ति के लिए है। याद करो, हे नाथ हे नाथ। जैसे बालक के पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि जिसने वो दूसरे को अपना वश में कर सके, तो एक ताकत है उसके पास में। आधी रात को रोने लगे तो माँ को और बाप को और दादा दादी को और कुटुम्ब सबको जगा दे, रात ही में सबको एक रोने के बल पर, एक रोने के बल पर। और बड़े बड़े डाकू पहलवान वे टावर बोल रोना सुनकर न भाग जाए, उस रोने में इतनी ताकत है दूसरों को भगाने की और अच्छा अपने काम अपने को लगाने की। सबके मार्ग होता है, बहू कोई काम भी करती हो तो सास करती है, सब टावर रोता है, काम करो भाई आग लगे तेरे काम के मार्ग होता है। तो निर्बल निर्बल भी रो करके सब काम कर सकता है। ऐसे आप रो करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सर हो गए, सदे हो गए, बाकी छोटे से आ गए, क्या ताकत उसमें। सब घर वालों को नचा सकता है, किसके बल पर, रोने के बल पर। ऐसे रोने के बल पर आप भगवान को चाह सकते हो, तब तो वो प्राप्त कर सकते हो। व्याकुल होकर के रूप करोगे क्या करेंगे, भगवान भी लजार हो जाएगा, परिवार भी क्या करे। इस वास्ते सज्जनो सच्ची लगन चाहिए, भीतर में सच्ची लगन। लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। ऐसी सच्ची लगन लगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इतना बड़ा भाई लाभ इस मानव शरीर में हो सकता है, उसका साक्षात अनुभव हो सकता है। अनुभव का मार्ग क्या है, मार्ग केवल लालसा। संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं प्रारंभ से, उसमें आपका उद्योग, आपके भीतर की लालसा, और ये करने पर भी प्रारब्ध अगर ठीक सहमत होगा तो होगा, अपराध नहीं है तो आपके काम करते हैं नफे के लिए, हो गया नुकसान, हाथ की बात नहीं है। एक अपनी लगन हो और परमात्मा ने अवधि केवल लगन से, केवल आपकी चावल से प्राप्ति की जरूरत नहीं, प्राप्ति की कोई जरूरत नहीं। प्राप्त होता था बल देता है साथ में, और नहीं तो बाधा नहीं, बाधा नहीं कर सकता, बाधा नहीं कर सकता। आपके पूरे कर्म है वे बाधा नहीं दे सकते, नष्ट हो जाएगी और आपकी विजय हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, तर्क के द्वारा नहीं, केवल सरलता से भगवान के शरण हो जाए। सुने नहीं मैंने निर्बल के बदराव, निर्बल का ये नहीं कि बुखार आ जाए, निर्बल हो जाए तो उसे भगवान मिल जाए। अपनी शक्ति है वो शक्ति काम नहीं करती, और भगवान के निर्बल है नाथ मेरे पास में कोई बात नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, मेरी विद्या नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं है, मैं सर्वतंत्र में हूँ, असमर्थ हूँ। असमर्थ समर्थ होता है, परमात्मा की प्राप्ति ऐसे समर्थ हो जाता है। केवल आपका समय लगे भगवान में, उसका चिंतन हो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मेरा समय बर्बाद हो गया, हे नाथ आपके चिंतन में मेरा समय बर्बाद हो गया, रोड़ लग जाओ, व्याकुल हो जाओ, सबसे बड़ा बल है, बड़ा आपके पास बल है, व्याकुल हो जाओ, उसे बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, दिल नहीं भूख रह नहीं निर्दा छिन्न छिन्न व्याकुल होते ही है। दिल नहीं भूख रह नहीं निद्रा, रात भी नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, नारायण है लग्न में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवाद, ये अच्छी नहीं लगती, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात, नारायण हरि लगन में ये पांचों स्वाद, समय बर्बाद करना स्वाता नहीं। तत्परता से हे नाथ, हे नाथ, आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पढ़े लिखे, कुछ बता रहे नहीं, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, आप कुछ नहीं जानते परंतु प्रभु सब कुछ जानते हैं। केवल आपकी लगन हो, केवल ये इच्छा हो, संसार धन मिलता नहीं, राज्य मिलता नहीं, संपत्ति मिलती नहीं, वैभव मिलता नहीं, विद्या मिलती नहीं, योग्यता मिलती नहीं, ये नहीं मिलते, और परमात्मा साक्षात स्वयं मिलते बड़े सस्ते बड़े सरल, केवल चाहना, केवल चाहना से, केवल चाहना से कोई चीज नहीं मिलती, भगवान मिलते हैं, असली चाहना दूसरी सबसे ज्यादा सुख जाए, एकमात्र लालसा आ जाए भगवान की, भगवान प्राप्ति हो जाएगी। इतने सस्ते इतने सरल है, और उसे जिसके लाभ के समान दूसरा कोई लाभ है नहीं, ऐसा परम लाभ मिल जाए। इस वास्ते भाइयों ध्यान दो, समय जितना बच गया है वो समय भगवान ले जाओ, तर्कों से नहीं व्याकुल हो जाओ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, पुकार सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल काल में वो पहुंच सट ही जाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है वो भक्त वत्सल काल में वो वत्सल पहुंच चढ़ी जाए, साचे राशे राव, सच्ची भीतर से आ होती है वो भगवान से सही नहीं जाती। आप अपने सुख के लिए कितने रो, भगवान पर असर नहीं पड़ता, अरे भगवत प्राप्ति के रोड़े लग जाओ तो भगवान सहरी सहते सहरी सकते, भगवत प्राप्ति आप चाहो और व्याकुल हो जाओ, वो व्याकुलता भगवान से सही नहीं जाती, वो दुख नहीं सहा जाता भगवान से, परम दयालु है, संपूर्ण संसार मात्र का हित करने का ठेका है, ब्रह्मा जी का उत्पन्न करने का ठेका, शंकर का संहार करना, विष्णु भगवान का पालन करना काम है, पालन करना और दयालु नहीं है तो कैसे करेगा, महान दयालु है वो आपकी आपकी व्याकुलता पर जीत जाते हैं, सह नहीं सकते, पर कौन के जिसके आप उद्धार चाहते हो, धन चाहते हो, मंत्र चाहते हो, भोग चाहते हो, भगवान नहीं फिर रह गए, आप रो जाओ, रो रो बढ़ जाओ वैसे, क्योंकि वो आपके नरकों में ले जाने वाला है, आपका उद्धार करने वाला नहीं है, आप समझते नहीं हो, उस चीजों की इच्छा करते हो, वो इच्छा पूरी नहीं होती भगवान, भगवत प्राप्ति के लिए आप व्याकुल हो जाओ, भगवान व्याकुल हो जाएगा आप लोग, भगवान का मन नहीं लगेगा, सीता जी का वियोग हो गया तो भगवान कितने विलाप करते, लक्ष्मण जी का बाण लगा था कितना विलाप करते है, भक्तों के लिए कितना भगवान काम करते है। केवल चाहना अपने भगवान की चाहना, उसे कामना कोई नहीं, कामना केवल दर्शनों की, केवल तत्व ज्ञान की, उसे बढ़कर प्रेम की, केवल प्रेम की। तो भगवान सब सब बातें छोड़ते, सब बातें, आप कैसे ही पापी हो, दोस्त दुश्मन हो, खराब हो, आप सब काम ठीक करते हो भगवान। इस वास्ते सच्चे हृदय से कहना है कि ये मानव जीवन का समय है, ये भगवान में लगाओ, कृपा करके लगाओ, बहुत फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। आप कुछ नहीं जानते, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, आप कुछ नहीं जानते, भगवान सब कुछ जानते हैं। आप हृदय की व्याकुलता, आपका हृदय से रोना भगवान के लिए व्याकुलता, उसको भगवान जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इस बात से सच्चे हृदय से आपके प्राण लगन होगी तो भगवान छोड़ नहीं सकते, कभी कभी छोड़ सकते नहीं, ताकत नहीं भगवान की। सर्व समर्थ भगवान है, परंतु सच्चे हृदय से चाहने वाला का त्याग करने की ताकत भगवान में नहीं है। सब सामर्थ्य होते हुए भी ये सामर्थ्य नहीं है भगवान की, कैसे त्याग करेगा आपका, कैसे त्याग करेगा। ऐसे भगवान उन्हें केवल केवल चाहना, केवल चाहना से, केवल भीतर की चाहना, केवल चाहना से भगवान मिलते हैं। एक ही चाहना, और कुछ नहीं, और कोई नहीं, जरूर मिलते हैं। सचे राचे राम, और उपाय काम नहीं करते। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, केवल चाहना मात्र से कितना सस्ता काम है। संसार की कोई चीज नहीं होती, संसार के चाहना हो और उद्योग हो और परप्राप्त का साथ हो, तीन चीज मिलती है तो वस्तु मिलती है, रुपया पैसा आदि। और प्राप्त का संबंध नहीं हो तो होकर बढ़ जाओ, नहीं मिलता। और भगवान को मिलना ही पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा, मिलना ही सबके लिए। भगवान आठ बार हरदम तैयार, हरदम जब कभी आप मिलना चाहे तभी मिलने तैयार है, ऐसे भगवान मिलेंगे। के लोग भी बैठे हैं, जरूरी पूछ रहे हैं कि भिक्षा में गाजर क्यों नहीं दिया जाता है। गाजर है वो भिक्षा में क्यों नहीं दिया जाता है? गाजर की उत्पत्ति खराब बताई गई है। गाजर है, कांदा है, लहसुन है, मेहंदी है, इनकी उत्पत्ति गौ आदि के खून से, उनकी कांदा से, उनसे उत्पत्ति बताई है। गाजर की बताई है कुत्ते से, ऐसे इनकी उत्पत्ति बताई है। और शास्त्र अनुसार इनसे लिखा है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश है उनके लिए निषेध होता है, नीची दर्जे के लिए नहीं है, पर जो उत्तम कुल है उनके लिए निषेध होता है। इस वास्ते ऐसी चीजों काम नहीं चाहिए।